fasara ak tanur dagu ko jek won buta ali fecc don anta fasara an anta walla suba uti ya top dikir di ma ci ma ci wadan ngir ak wacc hankan ñu ni ma wacc ko kan mu dal don anna anta wa udkhilati nun fiha li taqarubi manam jël ñun gi ci an ji sadda ko ci ma ngir ñono ñun dañu jégenté lolu jiblu ci waxat wa udkhilati nun fiha li taqarubi ñu jégenté ya la raf yoy moko def nak amma anta bara waxat ñu fu kan maha mahmuliha ba'da in ashartiya xeyna sax ñu asaf kan ak lañu jëf ci gannaaw en bi sart fi xawni ci wax ji ifhal defal hazali imala dem det aw imala joju dañu jubi ay in kunta la tafhal ghayrahu wa tu hadaf def na asaf nunu nun min mudarih ci mudarih li kana ñel kana mum jesi min muy aji yasam li mu tan waxal nako manam kana boko jesame fakk na sama mom boko fa jërum ak bu ci bokkon mom ñu gëna dag roko sañu bal ñu mom mu kana mu gëna ci ali wax ni mo kana mom yoy jamu nekul sañu jërum mu jesam ko nak dag nun gi mu dañ gu way xol xales lolu manes nako way yoy mom nak hasfu ak hasaf la yi mel tu ci ma go xamni war no fuko manam war jaay rek way warut wa mu ne bo jang alquran wala wala akku dahiyan nga wala akun la doon akun wax yu yaay wax kon su ko ni jassa no nu anaw mi risma ak wala takku fi dalxin yarib am na wala takku mu andi non nga wala takku kete bo xamni andi non gi wa kon nu gisa ko non ago en takku hasanatu gis nga koko en takku la doon mu dag non nga watay ala no balay ko non day fek tamit na sa jokku ci su ko so su ci tam waaw waye nga du ci su ko so se li ciop li ko def mu ci dem na sa bokko itam non fasmu li hatta la fima ci ma wala ak la wala ta ak la ta wa in ak in al mushabbahati yadi nurule be lay sa ci lay sa anam yoy moy yu nurunte ak lay sa di jif jif kan tay dak ni lay sa dañu mo rew lay sa ci mahna rek o milat jif lofna mama ihmal lay sa kam jif lok lay sa ene mami dak dañ ko jif lo ni jif lo lay sa ci ko sarti ngay bëgg gis nona in ci ludul in sart ba ci ñëk moy do bañ ca doli in ci gannaaw ba ci doli in bam doon ma in kon jëf jeex na nek ma in zaydun qa'im kon bu ngeeku ci gannaaw tax na jëf jeex na sayd mu tara la qa'im xabar waye do mëna wax ma in zaydun qa'im ba ko jëf lo mahabaqan nafi ci tan ni moy mahabaqa'in nafi andak desu dak ga manam dañu do wax xabar bu lekk lo illa da xabar bu bulek lo illa dal di andi saxal yi melni kon nga dindi dakh ga lakinahu ma antum illa basharun mithluna ma antum detiyen illa basharun dal ngeen di emi def mithluna kem ñun rek koku bu fekkon dañu won ma antum basharan kon dañu jëf waye da nga xabar bu basharun dafa lekk lo illa day dal yaq yoy ji antum muftara la basharun nek xabaram illa nek arab sété wo xamni jëf lu rek fofu wa tartibin ahu toftale jukki na ko ngi neef nako wa tartibin day wone ne bu xabar ba jitu lisim ba wone ma qa'imun sayyidu jëm ji yaqku da qa'imun mo wara nek xabar bi sayyidu mi maharifa mo mubtara kon boko jitale qa'imun rek kon do meuna waxati ma qa'iman sayyidu jullu ne sayyidu mo lisim qa'imun mo xabar ma dedet day don ma qa'imun sayyidu nga bolé ci jëfte fu xabar la jitu lisim ba lu may day saraf ba mu jaarum jiror lolu tam ci la moone bëgg wax ci way wala sax kon jappal ni maamum ak jëfum sarto la am buñ ci dolli in bam doon ma in bu xabar ba jitu lisim ba bu xabar ba lekkalo illa bu jëfte fi xabar la itam jitu lisim ja li fiom nekku darafu ba jaamu ngi doon mata mata ki wa ajaza daganal na al khulama way xamni safqa harfu jar jitu arafu jar aw darfin wala saraf fekke ni jefti wala nek na jaaru majuror ba mu saraf mo meuna jitu li simbe te diko yak ka hawal ko ni sahaja ngane ma anta det yow ma ni yan ngay ko sonni bi ci man ma ni yan da di ismu maf'ul ana melni kon da wara firi ma ni yan ngay ko sonal bi ci man waye dafa amé maxnam melna né ma aniyen ngay koy sonné manam ngay koy yitté wo mo yitté ci man dal xam nga mami mam dakk la do jëf jëfé lay sax anta moy li ci mom ma aniyen moy xabari mami bi bo wona mi nek jaar mu jëru aju ci ma aniyen xam nga ngeen jëfté fu xabar la waye day jaar mu jëru motax nak mëna jitt anta bi li ci mu jitté téw jëf ji bax ma téw jëf jëf ji dal waye boni won rek ma tahamaka saydul akilan lu bax ndax kon tahama day nek jëf jëf xabar wonati jir seydul bi li ci mu taw nek saraf nek jaar mu jëru kon ngay wax ma tahamaka saydul akilum xamne saydul akilum bu tra xabar la waye jëful dara ñu nak ma hindaka saydul muqiman dama na nek ndax xam nga hindal saraf ñu jëful xabar la ndax saraf la bu ay muqiman waye man na jir seydul bi li ci mu tadu jëf ji ñuy ndax lim doon zaraf dim doon jaar mu jëru mum téré ci bop mu sal nako manam borom talif ka bi dal ak ki talif dal wal sam na nga waral rahama tawfin rahalun ataf bilakin ci lakin aw bi bal wala ci bal min ba di man sogun ci gannaaw lu ñu nasab bima ak ma hay su xalla fo nga xamni wacc na li nasab ak ma moy xabari ma mi xabari ma mi neena bo ci atafet la nga ci ataf nga defé ko araf ñu wax lakin ba nga defé ko bal kon neena lolé nga ataf mom do top nasab ga bari ko nasab a dara wax ni la xabari ma mi mom da wara nasab tax neema day ci jëf ay sax waye xabaram bo wéne bo ci atafé lakin ba nga defé ko bal mom lolé nga ci ataf mom do ko nasab top nasab ga dang koy rafa ñoom bo atafé ko bokk te ñoom ñaar da ngay nasab waye nak ñoom ñaar mom bo atafé ñoom do nasab nga rafa wala misale bo ne won ma zaidun dir sayyid qa'iman di aja taxaw lakin waye qahidun ngay wax bu wax lakin qahidan ni dama ataf ci qa'iman ko ci tawon bal batay ngay wax ma zaidun qa'iman bal lif nek qahidun aja taw la do wax bal qahidan ni wax na wala yujus nasbuhu khatfan ala qadri ma li annaha la ta'malu fil muwajjabi andoko man nasab ataf ci khabari ma ndax ma dañu jëf ci ak saxal te yéma bi attaqué dañu saxal la top ci ñoom wa amma in kana al hatif ghayra muqtadin li ijabi kal wawi fal muhtaru an nasb aw neena bu fekke la nga attaqué nak mom dubal du lakin xamni mo laaju ak saxal ni waaw nga attaqué kon nasab ko la gëna tam waye ay jë sarafu ho itam ala annahu khabaru li mahzurin tek nga ne mahzurun qa'iman wala qa'idan ko mun nga wala qahidun batay so waar nga tan wala huwa qahidun batay fi nga defé sax ma saydun qa'iman lakin qahidun sax dafa man dañ nit rek lakin huwa qahidun ba defé ma saydun qa'iman bal qahidun misli bal huwa qahidun rek wa jarra jarna al ba'u ba'a al khabara khabar ba bahdama ci kanaw ma wala is ak laysa ene ma ak lay sa sen gannaaw sen xabar xam nga da wara na sopp waye ñun dess na ci doli ba ko defé ba bo gi jar ko dolen rek la ci ron ci jamon ay koy def lu bari iké wa ma rabbuka dess borom bi khafirin mi aji yegadi xam nga wa ma rabbuka khafilan dak la won xabar maami rab ju mo lisimi maami yok ci banu mi bi khafilin ak alay sallahu ndax deet yalla bi kaf mi aji fegal wala mi aji doy xabdo ho jamon bi ci tan alay sallahu kafiyan xabdo ho rek la won dal ci tali banu mi bi kafin des nugo re o xadi jar amana bu defiko jar wax dala ci gannaaw la wana fi kan ak dakku kan la bu ngi wax leen tam jup ci fi leysa moy tam neena xabaram des na ci doli ba kan itam bu fekke dañ ko dakk te saxut am nañ ko dakk xabaram des na ci doli ba batay bu de gannaaw la moy mi ne ke wax ne fu ko nekkal shafi handi ajram li ñeel ma yawma la du shafaatin ci bis ba nga xamne depp borom ñu ram dama ko ñu ñëw ci jëriñ fati la ñu tollu fati han sawad ibn qarib wal sawad ibn qarib xam nga ila joju moy jëf ci fi lay sax joju moy ni sama rafa ay waaw ndax li bokku lu sim jëroon allah shafaatin bu ñu bobu lu waral ni xabara bu dolli ci ba mu ko ñaan rek waruñ ci sang ñu ko na sa woon ay bu dolli ci ba lolu dess na ko def gannaaw kana bu ndax itam xabaram dana di am dess ci dolli ba dal bu ko wax xabari kana bu ndax ci do jang shan fara ngomne wa in muddatil aydi ila zadi lam akun bi ajalihim wa in muddat dem talale wax na al aydi waxe ila zadi jeme ci yobal lam akun kon duma nek bi ajalihim digal ja yakam ci sen ciosan mo don rek ajalahum digal ja yakam ci sen xam na ajal mo don xabar lam akun ji akun dafa nepp ana wali ci mo do ci baana lol def nakoy def ngir ngir ayu shahu qawmi kan ja faqle nit ni ajal mo gëna yakam ci amilat jeuf lof na la la kalay sa niki lay sa ci nekki daati ci nekki re neena la mi woyoson lay ñu gusal ko dañ dolle ci xabaram ba mom lay wax na ñu tes na ko jeuf lo ne lay sa waaw mom nak mo ma ñu waxon ay ñoo bok ay sart bay na ñoom da nga ci dolle wat ci nekki rek lay jeuf mom du jeuf mom ci maari ba mané bo xolé sara bi ke wax ni tanhasa da nga defalu da nga deugar ci jëw bi falashion di dara baqiyun yaji des halal ardi ci suuf te wala wasrun di am wëru kay waqiyun yaji fek min ma ci la nga xamné xada dogal nako atinako allah yalla xam nga falashion joju laaji day lay dakk ju ju fi lay sa ko defé shaydu shaydu mo li ci mom shaydu di mo li ci mom ay gis nga nakra la baqiyun jame xabaram batay nakra la shaydu rafa baqiyun nasu wala wasrun gis nga batay wasrun mo li ci la da dara fa waye nakra la waqiyun jame xabar la momit نشبه فتاوى نكر الله وربما حملت لك في المعرفة وحليه قوله ليلة مجفت ما هو عينيون إنك وحنا إذا الجود لم تب لم يرسق ورسق ليفك خلاصا مج من الأذى كلر فلا الحمد كون دير تنتك مقصوبا دلو فاقه ولا المال تدد على الجا باقين دي أجلس قال فلا الحمد جو وخ الحمد موليس بلا تدفع تارا مهرفة لا مقصوبا دي خبرا ولا المال تنكس المال موليس بلا تمهرفة لنختار جيتا باقي عندي خبر وقت لي امان بو توبي لاتا لاتا وان اك ان تل حمل جي لجف نينا لاتا دا جف جف جي دان سي سوار لغي سي سارتام ان بي داق خام ديت لي فري مو دا جف جف جي نينا يو كين دو كين نكو سي جف ان نون لاتا مي فوك فيت لار لو ني دول سي تا دا سو دون لاتا ان مي مي نكو مثال moy idil moy tan bin qida'i hayatihi walakin bi ayyi buga halayhi fa yakhdala wa idil ma udat asjam moy tan moko fatu bin qida'i hayatihi ci jeexu dundam rek walakin waye bi ayyi buga ci budé fi taw halayhi ci kaw fa yakhdala te def ko ci won ko dimbalé ñene wara dem do wara fatu rek fatu xamni sa diga jeex rek lolu wayef na danaka dug fatu fatu ko dug kay moy li metti kay moy ñu daw ci sa kaw te ken dimbali woon ñu wacc la bu ngaa dimbali loolu mooy faatu bu metti dama ne indi indi dàq la al mar uji mooy li si moom daal yi raxaaya daam mooy tam nekk xabaram na sooy fataa loolu mooy misaalu in mu des laata wa maa li laata dir muy ñeel laata xamaloon jëf fii si waa xii nim ci lu bi baatu fii nim ah laata moom balaa jox dañuy sart li si moom doon baatu fii nim xabaram doon baatu fii nim te yaar yëpp dañ faa nekkandoo te kenn ko jub bàyyi fu moroom su ko defee nag di asaf lisim bi bàyyi fa xabar ji moo gën a bari wa tax mu naa waxat bu dir rafi asaf turoom rafaaga fa chaachiyu na wal xaq suwaaye sofaan ba xàll néew na maanaam ñu asaf lisim bi nga xam ne moo war a rafaa bàyyi fa xabar ba war na sax looloo bari waaye sofaan ba nag moom nee na bariwut mooy nga dagg xabar ba war a na sax bàyyi fa lisim bi war a rafaa ñu ko daal misaale ci alquran wala tahiinu manaasin nga xam ne boo jàngee wala tahiina manaasin mooy li ñu wax moom moo gën a bari walaata hina manasin nga xam ne laata walaata dir waxtuwa dag nga xul alhiinu muy lisi moom waaw nga bàyyi fi hiina manasin di waxtu daw nga xam ne hiina bi fi nekk mooy xabari laata ji moom mën a sab laaf manasin am na ñu jàng na ngëna tam mooy xawoon walaata hiinu manasin xala anal xabara mahzuun waaw neen am na ñu jàng walaata hiinu xam su boobaa hiinu ji mooy lisi bi laata ji dañ fa dagg kon xiinan lahum ngi natal xiinan lahum moo tax mu ne waquri zodan wala taxiinu manasin bi raf xiinin walxabru mahzufun ay xiinan lahum wa min xamaliha fi ma raadafa alxiina qawluhu bokk na ci bu ñu jëfee ci loo xam ne daa bokk ak xiinu max naa te bokku ñu baat raadafa mooy bokk naa moom maanaa te bokku ñu baat kee wax ne nadima rëccu na albuxaatu way bawya walaata te di waxtu woowee saaxata man damin di waxtu rëccu wal bax yu te mbewte martahu mubtaxiihi farukaay aji sakkoom waxin aji bang la anam doote am jëm bu baax mukk den xare tande jëm jëm gëneex na tay wone ndax dal wala ta saahatu saahatu man dabi xam as saahatu bu dagge mu nekkal li ci mom ba waxtu lay firi bok tahin waye ñu bok firi saahatu bu dox mu xabaram nga xane mu fi des tam waxtu lay firi talaaf man dabi lool nu koy def afhaalu muqarabati li wafi'ali muqarabayi fi'ali muqarabayi day jëf ci fi kanu motax ni sosal len ci yoy kada kada bi fi xawna ka kanu ni mel ni kana wa hasa ak hasa itam ni kada bi fi xawna ak hasa bi fi besle nak mu ndaxle rek ben lu yaakar rek ene ñu kanu ñoy mo ci rafaali ci nasu xabar laakin waaye nadara néew na xayru mudaarihim lu dul mudaarihim xabaran mbir mu dul xabar li xaajeeni ñoom yi la yaar lu waaye wuuti bi nag mooy yaar yim la wax ni moom seen xabar doon benn baat bariwut seen xabar di ci ëpp day nekk jumle fiiru mudaarihim fiiru mudaarihim moo xam day nëpp damir mu dellu ca lisimi kooke moo xam kaada la moo xam xasaala toolaa gën a bari mel na nga ne kaada xaw na saydum saydu yaquumu di jóg xamne kaada day doon fiiru maadin saydu nekk lisi moom yaquumu di mudaarihim nëbbu moo mi faaxilam gis nga ne xuma jumle bi ñu dellu ci saydum te saydum mooy lisimi kaada loolu lay def ko def nga ne jumle yaquum na moo nekk barab na sutti xabari kaada loolu moo bari ak wa xasa zaydun mesle sayid ay yaquuma mu jóg nga xam ne boo ne xasa fiixlu maadin la saydun bi mooy nekk li si moom an ji xarf masdar mu nasu bi la yaquuma te mudaarihim mu nasu bi an mu nasu bi fataa nëbbu ku wa yu faaxilam te gis nga ne xuma mu dellu ci saydun te saydun mooy lisimi xasa loolu waxoon léegi ko def nga ne jumle ay yaquuma nag moo nekk barab na sutti xabari xasa loolu moo bari waaye lut loolu néew na bokk na ci li néew lekkee wax ne fi ub tut dellu naa ilaa fahmin jëm ci fahmin fahm mooy ak giram wama kit tuti xawuma woon aayiban di aji dellu xam ne tujj mooy lisimi kaada ji aayiban ji di benn baat doon xabaram xam nekkul jumla nekkul jumla mu daayu loolu bariwut ak kee wax ne ak sarta baril nga fil hadali ci yedd nga mu li xam mbir mi ngay aji xuuxle maanaam sëgg ci rek daay mën tey aji sax laa tukk si ren bul baril ñu naka man xasiitu mbas leeman wala xasaytu mbas leeman saa imam mi aji noppi saw mu defi ni koor maanaam saa ma defi ni warn waaye leen ñu wax ko jublu ci rek bàyyi dara la bàyyi rek war na ca ay mum sikat xanil kalaami rek mooy maxnaam fii ci saa imam ñi loolu mu def nag def xasaytu tujj mu lisi moom def saa imam mi benn baat muy xabaram nekkul jumle mu daarihu loolu mu bariwut mu daal yi moomu lay def léeg mu ànd ak an léeg bañ ànd ak moom ay wuute wuute da ci am ci bu toppee fexal sàngam fexal sàngam yooyu nag li bëgg a wax ba kaw ni woo nekkoon mu daal yi moomu bu dóor yi ànd ci lim an wax da xasaa ci gannaaw xasaa mëfrin aji néew la nee na gannaaw xasaa li ci ëpp moom day am an nekki li nga misaalam léegi xasaa saydun ay yàqoom amoon naan bokk na ci li néew nag lekkee waxoon ne xasal karab ndax lee ñàqare la lëf yi la nga xam ne am saytu gont naa fii ci moom wala mujj naa ci moom yekkoo na la nekk war a axoo ci gannaaw fara jum ak ñun ñi ko xar yi mun koy aji jege xam ne xasaa bi rumaa bi nga alkarabu jooju mooy li si moom passé ba ci jumla yekkoo na yekkoo na jooju mooy mu daayu raxaaya daam fara jum mooy li si mu yekkoo na xar yi bun naat ci fara jum war a ah nekk dërëf makkaan te laa boo xabar yekkoo na ko def nga ne jumla yekkoon moo nekk para bu na soppi xabari xasa gis na yekkoon yooyu amul ànd loolu mu def ñàkk ànd la ne bariwut dinga ne bari mooy xabari xasa mu daal mu dem man waaye mu ñàkkoon ni ki foofu mu def mu bariwut ma tax ne wa am iqtiranuhu biha fa kasiru moo min fi bokk na ca fa xasa allahu an yaatiya bil fatxi fa an yaati wax la yàlla an yaatiya mu dikki bil fatxi ci ubbi an yaatiya gis na mu ànd ak an te mooy mu daal mu xabar xasa loolu moo bari wa kaada kaada al amru mbir ma xukki sa soxaa neef na ko fii ci moom kaada na moom nee ne daanaka dafa soxaa noon lool ak xasaa ndax danga ne xasaa li ci ëpp mu daal mu koy xabar day ànd ak an kaada nag moom li ci ëpp du ko am waaw moom mu am ko nee na lool ni ki koy wax ne kaada xaw na an nafs bakkan ba an tafiida ci mu sotti bu wala ci mu faatu alayhi ci moom nga xam ne da cee boole ak ci tafida yi loolu bariwut. Lu bari rek mooy mu ne woon kaadati nafsu tafidu kese ñamaan. Li nga jàng ci alquran wa ma kaadu yafxaluuna, xam ne yafxaluuna amulaan ñëwul an yafxalu loolu moo bari. Wa xaraa xaraa ka xasaa mii mel ni ki xasaa xaraa bokk xasaa ñoo bokk maanaa dañuy firi mbas lee nangam muy ndax lee nangam muy yaakaar daal. Li ñu wutee nag mooy walaakin waaye joxe la defeek na xabaruha xabaram muttasilan muy aju jokku xat man ci lu war yaan caan. Li ñu wutee mooy xaraa moom faw mu daari fi ma koy xabar daa war am am moom ci defu rek mu daal nekk abu yàq. Te xasaane dañu woon moo ci gën a bare rek waaye dugguñ ca woon ne saa yu nekk mooy am xaraa nañ ca dugg moom ne la faw moo war a am. Ni ki xaraa saydun ay yàquuma da wax xaraa saydun yàquuma moom rek loolu boo ko defee mu dem njumte. Wa alzamu waralal nañu ixlaw laqa an an misla xaraa kem xaraa. Ixlaw laqa moom it ñoo bokk maanaam boog xaraa xasaa bés lee lay fi muy ndax lee. Waaye moom itam dañoo waral mu daalif ma nga xam ne moo koy xabar faaw mu ànd ak an kam ci defu rek doon njumte. Nek lim baaxoo misaale ixlaw laqati samaawu mbés lee asamaan si an tum tira mu taw an di mun cee ñàkk boo ne ixlaw laqati samaawu tum tiru rek ñu ne jum nga. An tifaawu an dàqug an nasra néew na wax da aw chaka ci gën a aw chaka aw chaka moo kaa dañoo bokk maanaa aw chaka jegee na li firi muy xaw na moom nag nee na gannaawam ñàkk an moom maanaam mu jaarif ba koy xabar ñàkk an bariwul foo ko fekk da koy am. Lu bari lu bari daal mooy xabar xabaram am an mel na koy wax ne walaw su ila doonte ñaanee foon na an naa sa nit ñi ak turaaba suuf la aw chakoo kon ñu jege kon ñu xaw ay yemal loo yokk ba yem naa woo te ñu bañ isaa xiran naa sa nit ñi ak turaaba suuf la aw chakoo kon ñu jege kon ñu xaw ay yemal loo yokk ba yem naa woo te ñu bañ isaa xiran waxees na ne xeetu adilin suuf si nga xam ne boo seetlu aw chaka waa googu mooy li si moom ak yemal loo jee boo ci àggee yemal loo mooy mu taarix mi nga xam ne dafa nasabaan nasabi asaf moom waa gu di faaxilam jumla ji nekk barab na sa xawal aw chaka waaye gis nga ne an na an loolu nag moo bari. Lee jotopp nag ñoo néew mooy mu ñàkk waam ma nekkee wax ne yoo sikku dana jege man ka nga xam ne farra daw na min ma ni yët yi ca deexam nga yu waa fi quxaa di tombeeg deega fii ba di xiraati yi ci lenn ci ay ñàkk paalam ay gis kuy daw dee far tombeeg moom tey mu ne sax nee ne dee boo ko dee daw tey mel ni nga jël far mu tombeeg yow nga xam ne yoo sikku dee mu taarixu man boobu ci kanama mooy li si moom soo ñëwee ne ba ci yuwaa fi ko jële bu fiiru mu daalixu rafaaya dàmm na bu foom bi faaxilam xaaji di ma foom bi jumla yuwaa fi ko boobu nag moo nekk garab na sa xagal yoo sikku waaye gis nga ni ànd ak an loolu nag moom bariwut waaye nga weesu woon ma ànd ak an moo bari. Wa karaba karaba gis lu kaada kem kaada la fil asax yi ci wax ji gën a wér ne karaba moo itam xaw na lay firi muy jege na yett yi ñoo bokk karaba ak kaada ak aw chaga moo tax mu ne wax ji gën a wóor ñoo bokk moom doon lay jëf ñu misaale woon ca mu tam bi moo ñëwaat fii karaba xaw na mën na kara mën na kari yëpp la ci defaa na karaba xaw na alqalbu xol ba yadoobu di ruy jawaahu ngir njàqareem xiina qaala ci waxtu ba waxee al wushaat weeram baa ja xindun xindu qadoobun ab miraakon la xam ne alqalbu mooy li si bi karaba yadoobu mooy mu daalif bi nga xam ne moo koy xabar tax na bëna xoo jumlaam nekk farab na sa di xabari karaba waaye gis nga an tog an loolu nag moo ci gën a bari muy ñàkk ànd ak an noonu. Lu tax mu ne karaba daa mel ne kaada ci wax ji gën a wóor mooy dafa jublu ne ñooya moo ci bokk ci maxna waaye ñooya moo itam ci sir mu daal lu cëpp du am an mu am ko nag néew ni mel ne koy wax ne waxat karabat xaw na ah naa ko xaa seeni doq antaqataxa ñu daggatoo antaqataxa dañ koy dagg beneen taa muy antataqataxa moroon ci daan moroon ci lar gën a bari moo ne mu ne woon rek waxat karabat ah naa ko xaa tataqataxu rek waaye an jim ci ëtt nag loolu bariwut. Ba tarku at bàyyi at mahdi shuruuxi at nag borom tàmbali ga waja ba war na neen afxaanu shuruux yi dañuy firi xaraf xaraf ci wolof mooy commencé tàmbali ak lim la ñu ne boo xam ne booy jàng maqaam moom nga ko ci gis yu bari bu indi lee lekk ñu fi nag tàmbali na yooyu nag moom dañuy jëf jëf yi ji ngay jàng la tey yooyu na sabu lu si rafa maanaam yooyu dañuy jëf jëf ji ngay wax mooy rafa li sim na sut xabar ne kaana waaye ñoom mu daari mooy doon seen xabar du am an benn yoon te ñàkk amoon tam lu war la maanaam saa ko saa yoo ci defee rek doon ñoomte mu daal nekk aw yàq misaal la ko xawli kan yi sooji nga ne ansha xaraf na wala tàmbali na ak saayixu aji màng ja yaxdoo di màng ak wattafiqu xaraf na it noonu la kataaniki ni jaxaltu jaxaltu ko waa day firi xaraf na commencé na wa axastu ak axastu ba tey commencé na wa xaliqa ak xaliqa xaraf na ba tey way commencé na yooyu noonu la ñuy jëfandikoo dañu am lisim mu rafa ñu am xabar mi mu daalif moo xam ne du ànd ak ànd ba mu defee ànd ak muy njuumte dafi gis na mu ne ansha saayiqu yaxdoo saayiqu mooy lisimi ansha yaxdoo di mu daalif nëpp ko jumla yaxdoo moo nekk parab na sobi xabari ansha waaye gis nga ne amul ànd moog boo ne woon tafiqa saydum yaddaho sayd commencé naa woote ba commencé naa ñaan gis nga yaddaho moo ci ànd ak ànd ba jaxandu saydum yëtkallamu sayd commencé naa wax ba tey noonu yëtkalu ubbi dara boo ne woon axasa saydum yan jumu di yooyu ba tey noonu boo ne woon xaliqa saydum yëkkutu mu di yund ba tey noonu yépp rek moom ñàkki ànd daal lu war la moom wastaamaloo jëfandikoo nañu mu daalix mu daalix di aw chaka ñeel aw chaka wa kaada ak kaada laa xiroox mu looy ñoom ñaar yene mboolem bunti bi ne yaa tong ci soppiko muy kaada ak aw chaka ñoom daañoo mu daalix kaada am na yakkaadu aw chaka am na yooshiku gisoo nañ sax léegi yooshiku man farra min mani yëti yi cooy weñ loon jàng ci ganaaw kaada itam gis nañu wey yakkaadu lëdina kafoo ak romakaat wa jaadoo dolli nañu booshikan booshikan dem nañ sax ba ci def gismu faax yi ci aw chaka booshikum aji gaaw ñu ñu koy wax ne fa mooshikatum te aji jege la arduna suñu suuf an tamoode ci mu dellu si xam ne mooshikat gismu faax yi la fi mu taxaw arduna jigéen moo ne ne mooy lu si moom mu andi ko mu daalix bi an tamoode bu ànd ak an doole ci xadiyari bi amaana bu dikkee xeneen ak doylu bi an yafxa la ci an ju ànd ak yoolu mu daalix xam saa ñu mënis xabar fuqi da yit ñàkkee wax na ko ndax da xasaa ci gannaaw xasaa ixlaw laqa ixlaw laqa aw chaka aw chaka ñetti fiwaan yi nee ne bu la neexee nga teg ci fiiru mu daalix mu ànd ak ànd rek boo ko tawulee ci masar muy faaxil mu tàyyi am li si ma xabar mooy taam di nga waxoon dee nga jëfandikoo kànnaa ki ba ko mu ñëwaat fii ci ñoom ñii ñetti yi xasaa ixlaw laqa aw chaka bu la neexee nga teg ci mu daalix mu ànd ak ànd rek nga tawul ko ci masar muy faaxil mu doy sëkk bu aajo li sama xabar mel ne naxu xasaa an taquma xëy na lee nga jóg su ma dafa andi xasaa teg ci an taquma mu daal di ma ànd ak ànd day natt rek xasaa xiyaamu ko masal mu ko tawilee muy faax yi xasaa rek mu yem ci ma yow li sama xabar ak ixlaw laqa an taatiya bés lee nga dikk ba tawil ci ixlaw laqa itiyaanu ko rek itiyaanu ma mudikee wala doon faax li ixlaw laqa mu tàyyi am li sama xabar ak aw chaka jege na an tafal nga def mooy xaw ngaa def rek dem nga yow nga def an tafal la ñu tawil ci masal rek muy aw chaka fiilu ko rek bu defee mu doyloo faaxil boobu rek tàyyi am li sama xabar wa jarri dan na nga rafleel xasaa xasaa na nga ko rafleel mooy bañ ko nëppal damir awir fa wala nga rafaa madd maram damir biha ak xasa ida qad dukira ndem tuddeef na ismu lisim xabla xaa ci jëkkam nena xasa wala ku mel ni moom nek ixlaw laqa mbaa aw chaka su fekkee lisim da leen a jiitu kon bu la neexee nëppal leen damir mu dellu ci lisim booba niki boo ne zaydum saydu xasa ay yaquuma xëy na lee mu jóg xam nga xasa ji saydum jiitu na ko muy lisim kon bu la neexee ne xasa nëbbal naa ko moo muy lisimam jumla ay yàqoo ma nekk barab lu sob di xabari xasa bu la neexee ne xasa nëbbalu ma ko dara ay yàqoo ma lay tawil ci masar rek muy faaxilam ñu ni nga waxoon léegi ci sëbi sëbi sëbi ndi yemoon keroog loolu lay wax naa loo ci defee baax na foofu nag bu fekkee day ku mel ne saydun xasa ay yàqoo ma nga xam ne moom day góor moom saydun jooju moom nga nëppal ko damir ak nga ñàkk ko nëppal damir ñooy mu doon kenn du ko mën a xàmmee jooju wax na mu gën a rafet ma ñëw ci alquran moom la waaxi jaas itam jàpp waa tamit na ñoom dafa nëpp damir fa muy feeñe nag foofu moom moo bu fekkee misi mbi jur day jigéen baa muy ñaar baa muy mbooloo mu góor baa muy mbooloo mu jigéen ndax xam nga bu dee jigéen faaw nga fàtt ci xasaa yi nëbb xiir toog sañ a bañ ndeki boo leen hindun te naar fee nëpp damir faaw nga ne hindun xasat an taqooma toog sañ a bañ boroom ñaar mel ni azzaydaani itam faaw ali war a dellut ñaar mu ne su ko nëbb faaw nga ne azzaydaani xasayaa an yaqooma boroom mbooloo mu góor mel ni azzaydaani waaw mu ne su ko nëpp faaw waaw day feeñ faaw nga ne azzaydaan xasaw an yaqooma bu dee mbooloo mu jigéen mel ni alhindaatu it na war a dellut ñoo mu ne su ko nëbb faaw nga ne alhindaatu xasay na an yaqum na moo tax mu ne la waxoole faraab mu ne la faxa laa luxati lhijaas laa damira fi xasa wa an yaqooma fi mawdihi rafin biha wa hiya ajwadu tene boo nee saydun xasa an yaqooma ba toppi waxin waa xijaas xasa nëbbul dara an yaqooma ji moo ngay tawe ci masar mi faaxili xasa rek moo ne moo gën rafet nag waxaleeha qawluhu taala laa yaskhar qawmun min qawmin bu aw góor reetaan aw góor xasa an yakunu xëy na leeñu nekk xayran digal minhum ci yoon xam nga foofu boroom góor la